यह जीवन संसार यह सभी काल का खेल होनी हो कर ही रहे झेल सके तो झेल जगत में समय महाबलवान जगत में समय महाबलवान दुख दोनों जीवन साथी विधि का यही विधान जगत में समय महाबलवान जगत में समय महाबलवान सब महल अटारी छूट रहे हैं बारी बारी वन की ओर चला सन्यासी छोड़ राज सम्मान जगत में समय महाबलवान जगत में समय महाबलवान